سآخر ذات ما سآخر نزد اون دهن نوشین را جانم لب فرهاد نبوسید لب شیرین را جانم حبیب من جانم صد هزاران دل دیوانه صد هزاران دل دیوانه به زنجیر کشم گر به چنگ آورم گر به چنگ آورم آن سلسله پرچین را جانم آن و جا حبیب من اما جان Thank you. گر به رو عشق مرا در دل شهر راه دهی با جان بشکنی رونق بازار محو پروین جان گر تو در بود کده گر تو در بود کده با زلف چوزن نارای اما بود پرستو حبیب من جان. محبوب من چون گل خندان تا بخشد بر تن من